أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کافروں کی حالت ذکر فرما رہے ہیں کہ جب آپ کہیں گے یہ اللہ کا ولی نہیں تھا، یہ کوئی بابا نہیں تھا جس نے خواب میں آ کر آپ کو ڈرایا، آپ کو دمکایا، آپ کو شرک پہ اکسایا، بلکہ یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا جو بابا کے روپ میں جو ہے آپ کے پاس آیا تھا آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے. تو جو کافر لوگ ہوں گے تو لوگوں کو جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، یہ بابا کو جو ہے شیطان کہہ رہا ہے. لوگوں کو جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ اکسائیں گے، آپ کے خلاف جو ہے معاشرے کے اندر لوگوں کی اذہان میں جو ہے بدگمانیاں پیدا کریں گے کہ لوگوں کو کہیں گے یہ بابا کو جو ہے شیطان کہہ رہا ہے. تو آپ اس کو کہیں کہ جناب میں بابا کو شیطان نہیں کہہ رہا ہے بلکہ تم شیطان کو بابا کہہ رہے ہو. میں بابا کو شیطان نہیں کہتا بلکہ تم شیطان کو بابا کہنے والے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو تم لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو تم لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغو فیہ، اور شور مچاؤ فیہ اس میں. لعلکم تغلبون، ضرور بضرور کہ تم کامیاب ہو جاؤ، ضرور بضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافر لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں بولو جنہوں نے انکار کیا ہے، کس سے انکار کیا ہے؟ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین سے انکار کیا ہے کہ کہ اللہ کے سوا تنہ تنہا ایک اللہ کو نہیں پکاریں گے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، بلکہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے جو ہے وہ پکاریں گے۔ تو جنہوں نے اس مسئلے سے انکار کیا وہ کیا کہتے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو تم لہذا القرآن، اس قرآن کو جس میں جو ہے لوگوں کی تردید ہے، لوگوں کے عقیدے کو چھڑا جا رہا ہے، لوگوں پر فتوا لگایا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ سخت مسائل بیان کیے جاتے ہیں، توحید کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس قرآن کو جو ہے وہ نہ سنو۔ یہ نہیں کہا کہ لا تسمعوا القرآن، قرآن کو نہ سنو، بلکہ کیا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن۔ یہ لوگ جو قرآن جس انداز میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس کو نہ سنو، کہ ہر کسی کی جو ہے وہ تردید کرنے والے، حق کو حق اور باطل کو باطل، شرک کو شرک اور توحید کو توحید کہنے والے ہیں، مومن کو مومن، کافر کو کافر اور منافق کو منافق کہنے والے ہیں، ہر کسی کی تردید کرنے والے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے، کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کیا کہتے؟ کافر لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو، کیا کہو؟ ولغو فیہ، اور شور مچاؤ فیہ اس میں، ولغو فیہ شور مچاؤ اس میں، لوگوں کو گھروں میں قرآن کا درس پڑھاتے ہیں، شور مچاؤ کے بغیر 14 علوم کے جو ہے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، شور مچاؤ کے صرف و نحو کے بغیر جو ہے پہلے صرف و نحو ہونی چاہیے، اس کے بعد قرآن کا درس ان کو پڑھاؤ، تو شور مچاؤ، شور مچاؤ کہ یہ تو دنیا جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، بزنس کرنے والا ہے، اور یہاں پر یہ قرآن پڑھا رہا ہے، اس کا قرآن سے جو ہے وہ کیا لینا دینا۔ تو ولغو فیہ، شور مچاؤ اس میں، کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے، خیرات نہیں مانتے، وسیلہ نہیں مانتے، شفاعت نہیں مانتے، اولیاء کرام کو جو ہے وہ نہیں مانتے، وسیلہ نہیں مانتے۔ تو ولغو فیہ، شور مچاؤ اس میں، لوگوں کو بدظن کرو، اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرو، لعلکم تغلبون، ضرور بضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے کافروں کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے کہ ہمارا غلبہ جو ہے وہ کس میں ہے، کافروں کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا غلبہ جو ہے، کفر کا غلبہ وہ کس میں ہے کہ قرآن کو بند کیا جائے، مگر افسوس کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ترقی اور اپنے غلبے کا کچھ بھی جو ہے احساس نہیں ہے کہ ان کی ترقی جو ہے وہ کس چیز کے اندر مضمر ہے۔ کافر بھی جو ہے یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی اور ہمارا غلبہ کس میں ہے کہ قرآن کو بند کیا جائے، قرآن کی آواز کو خاموش کیا جائے، اور وہ کرتے ہیں اس کو۔ یہ بات کہ قرآن کے لیے 14 علوم ضروری ہے، قرآن جو ہے یہ مشکل ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ عام لوگ جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ باقاعدہ انگریزوں کا پروپیگنڈا ہے۔ ایک کتاب جو ہے میں نے ایک دور میں جو ہے وہ پڑھی تھی، جس کا نام تھا مذاہب عالم کا انسائیکلوپیڈیا۔ تو اس میں جو ہے اس نے دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب ہیں، بڑے بڑے جو مذاہب ہیں، ان کی جو ہے ان نے ہسٹری ذکر کی ہے، اسی طرح ان کے عقائد تعارف اور اسی طرح جو ہے عقیدہ کیا ہے، اسی طرح جو ہے ان کے مجددین جو ہے وہ کون ہے، کس نے جو ہے اس کو ایجاد کرنے والے کون ہے، کس نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے کن نے ان کے خلاف کتابیں لکھی ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر تھی۔ تو باقاعدہ ان میں سے جو ہے یہود کا ایک فرقہ جو ہے وہ ذکر تھا، اور اس کے اندر جو ہے ان کی جو مشن تھے، تو ان کے اندر جو ہے یہی بات فری میسنز کی وہ بات کر رہا تھا۔ پھر ان کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ذیلی شاخیں ہیں، جس میں روٹری کلب ہے، اور بھی مختلف اسٹوڈنٹ میں ایک ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں اس میں کوئی اور گروہ کام کر رہا ہے، اسی طرح جو انجینئر اور ڈاکٹر جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہے اس میں جو ہے کوئی اور سسٹم ان کا چل رہا ہے، ہمارے جو سیاسی پولیٹیشن ہیں ان میں سے کوئی اور ان کا جو ہے وہ گروہ، یعنی برسر پیکار برسر عمل ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس نے جو ہے ایک آدمی کی جو ہے وہ بات لکھی تھی، ایک مستشرق تھا، اس کی بات جو ہے وہ لکھی تھی کہ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے ذہن سے قرآن کی اہمیت کو ختم کیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا, کیونکہ انہوں نے تو قرآن پہ ایمان لایا ہے, تو کس طرح جو ہے ہم اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے. تو اس نے پھر بعد میں لکھی ہے کہ تم لوگوں کے اندر اس بات کو جو ہے وہ پھیلاؤ کہ قرآن جو ہے یہ مشکل ہے, قرآن آسان نہیں ہے, یہ تمہارا جو ہے اس کا کام نہیں ہے کہ تم اس کو سیکھو. مخصوص طبقے میں قرآن کو رہنا چاہیے, اس کو جو ہے وہ لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ پروپیگنڈا تو آپ نے جو ہے وہ مسلسل سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی کا ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ قرآن ہے. مسلمان ترقی اگر کرنا چاہے تو قرآن کے بغیر تو ممکن ہے, قرآن کے ساتھ ناممکن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافر لوگ تو اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا غلبہ جو ہے وہ تبھی جا کے ہوگا جب قرآن کو جو ہے وہ خاموش کیا جائے, خاموش یعنی قرآن کو بند کیا جائے. کافر لوگ اس کو سمجھتے ہیں, مگر مسلمان افسوس ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو نہیں سمجھتا کہ ہمارا غلبہ جو ہے وہ کس میں ہے. علامہ اقبال تو اسی وجہ سے کہہ گئے ہیں, تو نہ میدانی کے آئینے تجھیس زیر گردوں سر تمکینی تجیس آ کتاب زند جاوید حکیم حکمت اولا یزالست او قدیم. وہ فرماتے ہیں تو نہیں جانتا, تو نہ میدانی, تم نہیں جانتے کہ تمہارا آئین جو ہے کیا ہے. زیر گردوں سر تمکینی تجیس آسمان کے نیچے تمہاری مضبوطی کا راز جو ہے وہ کس میں مضمر ہے. پھر خود ہی وہ جواب دیتے ہیں, آ کتاب زند جاوید حکیم, یہ قرآن جس کے کمالات تا قیامت جو ہے وہ چلتے رہیں گے, زندہ ہے یہ, اور اس کی جو حکمت ہے وہ لازوال ہے, وہ قدیم ہے, وہ لازوال ہے, اس پہ جو ہے وہ کوئی فنا نہیں آئے گا. تو قرآن جو ہے یہ کیا ہے, یہ آئین ہے, مسلمانوں کی کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے. افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آئین کو چھوڑ کر کسی اور آئین کو اپنا لیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافر لوگ کیا کہتے, لعلکم تغلبون, قرآن کو خاموش کرو. تو جب قرآن کو تم خاموش کرو گے تو تمہیں غلبہ ملے گا. آج بھی کافر جو ہے دنیا بھر میں قرآن برنس ڈے جو ہے وہ منایا کرتے ہیں, ٹیری جون جو ان کا پادری ہے وہ یہی مناتے ہیں, وہ یہی جو ہے وہ مناتے ہیں کہ قرآن برنس ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں. پوری دنیا میں قرآن کے جلاؤں کی تحریک. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ ان کے یہ حقیقت معلوم ہے کہ قرآن اگر مسلمانوں کے پاس ہے ان پر ہم کبھی بھی جو ہے حکمرانی نہیں کر سکتے. اگر ان کو ہم غلام بنانا چاہتے ہیں, ان پر ہم حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جس میں فنا نہ ہو, زوال نہ ہو, تو یہ تبھی جا کے ممکن ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن کو جینا جائے, کیونکہ مسلمانوں کی بیداری کا راز جو ہے وہ قرآن میں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا, تو ضرور بضرور چکا لیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے, عذاب شدیدہ, عذاب سخت. اللہ رب العزت فرماتے ضرور بضرور ہم چکھا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے عذاب سخت. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, اور ضرور بضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو, اَسْوَ الَّذِي, ان کے ان برائیوں کی, کانوا یعملون, کہتے یہ لوگ عمل کرنے والے, انہوں نے جو برائیاں کی ہیں تو ہم ضرور بضرور ان کو ان کی برائیوں کی سزا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّار, یہ سزا بدلہ ہے أَعْدَاءِ اللَّهِ, اللہ کے دشمنوں کا. ذَلِكَ جَزَاءُ, یہ سزا یا یہ بدلہ, أَعْدَاءِ اللَّهِ, اللہ کے دشمنوں کا ہے, النار, آگ. اللہ کے دشمن کون ہے؟ اللہ کے دشمن, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, جو قرآن کی آواز کو خاموش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اللہ کے دشمن. یہ اللہ کے دشمن ہے جو مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے قرآن کی اہمیت کو مٹانا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ النار, یہ سزا اللہ کے دشمنوں کا ہے النار آگ. لہم فیہا دار الخلد, ان کے لیے فیہا اس جہنم میں دار الخلد گر ہوگی ہمیشہ رہنے کی. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون, سزا دیا جائے گا ان کو سزا بما کانوا, اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ ہماری آیات سے انکار کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو, سزا دیا جائے گا ان کو. بما کانوا بآیاتنا یجحدون, اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرنے والے. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, ہماری آیات کا انکار کیا تھا, خود بھی انکار کرنے والے تھے, اوروں کو بھی منع کر رہے تھے. لا تسمعوا لہذا القرآن, نہ سنو تم اس قرآن کو, لوگوں کو قرآن سے منع کر دے دیا, تمہارے عقیدے کو خراب کرے گی. وہاں پر جو ہے وہ نہ جاؤ اور عقیدے کو خراب, کیونکہ ان کے سروں پہ خطرے کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں. ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ آدمی جو ہے وہ جا کر قرآن کے درس میں بیٹھا تو قرآن تو کیا ہے, یہ تو بالکل سکریننگ کرنے والا ہے, یہ تو بالکل سب چیزوں کو جو ہے وہ عیاں کرنے والا ہے, کوئی اس میں پوشیدہ چیز نہیں ہے, سب چیز جو ہے وہ کلیئر کٹ ہو جائے گی. حق باطل, جھوٹ اور سچ, کوئی پھر دھوکہ نہیں کر سکتا, کوئی جو ہے دغبازی نہیں کر سکتا. لاکھ چاہے کہ ہم جھوٹ بولے مگر نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ گیا قرآن کے سامنے بیٹھا تو ہمارا کیا بنے گا, یہ تو ہمارے لیے مسجد کے اندر باپ بنے گا. اس کے سامنے جب بات کریں گے تو پہلے ان کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کہیں خفا نہ ہو جائے, یہ کہیں مجھ پہ اعتراض نہ کر جائے. تو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ مسجد کے اندر ہم اپنے لیے باپ کو مقرر کریں, تو یہی پروپیگنڈا کر دے, یا تو وہاں پر خود ہی درس شروع کر جاتا ہے اور یا جو ہے کیا کرتا ہے, روکنے کی کوشش کرتا ہے, خود اس سے بات کرتا ہے نہ جاؤ, یا باپ کو کہتا ہے یار یہ تو بڑے متشدد لوگ ہیں, بڑے سختی کرنے والے لوگ ہیں, ان کی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, چھوڑ ان کو منع کرو. تو یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ پروپیگنڈے ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں کسی کے کہنے پہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ گیا تھا, خواہ وہ جنات میں سے تھے خواہ وہ جو ہے انسانوں میں سے, جنات نے تو وسوسہ ڈالا, الذی یوسوس فی صدور الناس, اور جو انسانوں کے شیطان تھے جو آیا کرتے تھے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے, قرآن سے دور کرنے کے, نہ جاؤ قرآن تمہارا نہیں ہے, چھوڑو جی اپنی اسٹڈی پہ توجہ دیجئے, اپنے کام پہ کبھی پان بکے نماز پڑھی, باقی تمہارا یہ کام نہیں ہے یار, تم نے کب سے جو ہے مولویوں کا مولوی کیجئے جو ہے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ دنیا میں جس کے کہنے پہ جس نے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑا تھا, یہی آدمی قیامت کے دن اللہ کو کہے گا کہ اللہ وہ جن بھی ہمیں بتلا دیجئے, اور اسی طرح جو ہے وہ پیر اور مولوی جس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا تھا, ہمیں ذرا وہ دکھا دیجئے کہ ہم ان کے اوپر چڑھ کر جو ہے اپنے پاؤں تلے ان کو رون ڈالیں. کیا کر ڈالے اس کو, اپنے پاؤں تلے جو ہوں ان کو رون ڈالے. دنیا کے اندر تو ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ چوما جاتا ہے, بوسا دیا جاتا ہے, مگر وہاں پر کیا کہے گا, وہ دکھا دیجئے ہمیں کہ ان کو ہم کیا کریں, ان کو ہم قدموں کے نیچے رون ڈالیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذين اور کہیں گے وہ لوگ کفرو جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے انکار کیا ہے مسئلے سے مسئلے توحید سے ربنا اے ہمارے پروردگار ارے نا ارے نا دکھا دیجئے ہمیں اللہ زینی وہ دو آدمی ازلنا جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے نجعلہما کہ کر دے ہم ان کو تحت اقدامنا اپنے پاؤں کے نیچے اپنے قدموں کے نیچے لیکون من الاسفلین اس لیے کہ ہو جائے وہ من الاسفلین ذلیل لوگوں میں سے ذلیلوں میں سے کیونکہ دنیا کے اندر تو وہ بڑے معزز تھے تو آج ہمیں جو ہے ہم ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے رسوا کر دے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذين كفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ربنا اے ہمارے پروردگار ارنا الذين دکھا دیجئے ہمیں وہ دو آدمی ازلنا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا من الجن والان سے جنات اور انسان میں سے جنات شیاطین جنہوں نے وسو ڈالا تھا شرک کیا اور انسان جو پیر تھے مرید تھے اسی طرح جو ہے وہ کیا پیران زلالت اور علماء سو برے مولوی اور اسی طرح برے جو ہے وہ یعنی پیر ہمیں وہ دکھا دیجئے کہ کیا کرے نجعلہما تحت اقدامنا کہ کر دے ہم ان کو تحت اقدامنا اپنے قدموں کی نیچے لیکون من الاسفلین اس لیے کہ ہو جائے وہ من الاسفلین ذلیلوں میں سے ان کو ہم ذلیل کرنا چاہ رسوا کرنا چاہو تو آج دنیا میں جو ہے ہوش کے ناخن لیجئے وہاں پر تو لاکھ مرتبہ جو ہے وہ کہو میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو کیا فائدہ اس نے تو جو آپ سے کرنا تھا وہ کر گئے ابھی تم لاکھ مرتبہ ان سے جو ہے جو آپ نے کرنا ہے کر لو تو کیا ہے کچھ فائدہ ہے جہنم جو ہے وہ دونوں کا مقدر بن چکا ہے تم جاؤ گے وہ آپ سڑو گے وہ آپ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیجئے جو آپ کے سامنے بات کرنے والا ہے اس کی بات میں جو ہے وہ سوچو اس میں فائدہ کیا ہے میرا نقصان میرا کیا ہے کس کی طرف مجھے بلا رہا ہے آیا قرآن کی طرف بلا رہا ہے سنت کی طرف بلا رہا ہے یا جو ہے کسی مولوی اور کسی پیر کی طرف جو ہے مجھے بلا رہا ہے یا اللہ اور پیغمبر کے مقابلے میں کسی جو ہے بابا کی طرف مجھے بلا رہا ہے مجھے شرک پہ جو ہے وہ آمادہ کر رہا ہے تو ذرا باتوں کے اندر دھیان کرو ایموشنل ہونے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی جذبات میں آ کر جو ہے کوئی کہہ بیٹھے یا کر بیٹھے نہیں ذرا سوچو ٹنڈے دل سے جو ہے وہ سوچنی چاہیے سوچ لے کہ فائدہ میرا کیا ہے اور نقصان میرا کیا ہے یہ ہمیں دے کیا آ رہا ہے اور ہمیں سے لے کیا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے مسئلے توحید کو مانا اور پھر اس پر ڈٹ گیا تامرک تحیات تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے میں جنت میں داخل کر دوں گا ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے اس عقیدے پر تتنزل علیہم الملائکہ آئیں گے ان پر فرشتے اور کہیں گے ان سے اللہ تخافو کہ نہ ڈرو تم ولا تحزنو اور غمزدہ نہ ہو تم وابشروا بالجنۃ اللتی اور بشارت لو اس جنت جنت اس کی کنتم توعدون کہتے تم کہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا اس کا دنیا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے, ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے, ہمارا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے, کیونکہ تربیت کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. بیماری آئی تو بیماری کو ٹھیک کرنے والا, مشکل کے اندر پھنس گیا تو مشکل کو دور کرنے والا, کسی چیز کی جو ہے وہ حاجت پڑی تو وہ حاجت پوری کر دی, برکت جو ہے وہ ڈال دی عمر کے اندر, مال اور دولت کے اندر, رزق کے اندر برکت ڈالی. اسی طرح رزق دینے والا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تربیت کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. صرف یہ نہیں کہ روٹی کھلانے والا صرف ایک اللہ کو مانا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ربوبیت کے اندر داخل ہے. اور یہ اتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ اسی وجہ سے عالم ارواح کے اندر جو بات کہی گئی تھی, اللہ نے جو وعدہ لیا تھا الستُ بربکم, کوئی اور نہیں کہا تھا, کیا ربوبیت کی بات کہی تھی, الستُ بربکم, آیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو کہا تو اللہ یہ چیز کیا, ربوبیت کے اندر یہ تمام توحید جو ہے وہ داخل ہے. تو قالوا سب نے کہا تھا, سب کے ارواح نے عالم ارواح کے اندر جو ہے اللہ کو اس بات کی گواہی دی تھی. قالوا بلا, سب نے کہا تھا ہاں اللہ آپ ہمارے پالنہار ہیں. اسی طرح قبر میں جو سوال ہوگا تو اس سوال میں کیا ہوگا, مر رب کا, وہاں پر بھی ربوبیت کے بارے میں پوچھ ہوگی, مر رب کا تمہارا پالنے والا جو ہے وہ کون تھا, تم نے اپنا پالنہار جو ہے تربیت کرنے والا کس کو مانا تھا. تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہو, یہاں پر بھی آیت کے اندر کیا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر ڈٹ گئے اس پر, جم گئے اس پر, ثابت قدمی کا مظاہرہ کر دیا اس عقیدے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے لا یورعون روعان السالب, لومڑی کی طرح جب اس کے پیچھے جو ہے وہ شیر چل پڑتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, تو لومڑی کبھی جو ہے ایک طرف ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرف ہوتی ہے, تو یہ لومڑی اور گیدڑ کی طرح جو ہے وہ چلنے پھرنے والا نہیں ہوتا, دھوکباز نہیں ہوتا, بالکل جو ہے وہ سٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ چلنے والا, بات کرنے والا, چلنے والا ہوتا. تسم مستقام, ڈٹ گیا اس عقیدے پہ, اس نظریے پہ جم گیا. حضرت سفیان رضی اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت مجھے ایک ایسی وصیت کیجئے جو مختصر ہو, جس پر میں عمل کروں, نجات پاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر, کہ میرے خیر اور شر کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک اللہ ہے, نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ ایک اللہ ہے, اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا مانتا ہوں. پھر فرمایا ثم مستقم, پھر اس عقیدے پہ ڈٹ جاؤ, بس یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. تو ثم مستقم, حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ جب دعا کیا کرتے تو کیا کہا کرتے تھے, اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ, اے اللہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, تو وہ کیا کہتے, اللہم انت ربنا اور ثم استقاموا فرزقنا الاستقامہ, اے اللہ ہمیں استقامت نصیب کیجئے اس عقیدے پر, کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ استقامت ہے. مظہر علی جانے جانا اس کی کتاب کا نام ہے کلمات الطیبات, یا مظہر علی جانے جانا یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا استاذ تھا, پیر تھا, مرشد تھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, اس نے اپنے مرشد کے نام پر جو ہے وہ تفسیر کو منسوب کیا ہے, اس کی تفسیر, ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری, عربی کے اندر تفسیر اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس عالم یہ مظہر علی جان جانا, اس کی کتاب کا نام ہے کلمات الطیبات, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامہ، دین پر ڈٹ جانا یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، استقامت انسان کا اپنا عمل ہے، ڈٹ جانا جو ہے وہ کیا ہے، انسان کا اپنا عمل ہے، اور کرامت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کیونکہ انسان تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، تو کبھی کبھار جو ہے ان تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے ان کی دھیان کو دور کر، ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے اللہ ان کے سامنے جو ہے کوئی اس طرح خرق عادت کام کر دے. جس طرح بچہ جب روتا ہے، ماں کو کام پڑی ہوتی ہے کہ استری کرنی ہے، کپڑے دھونا ہے، اسی طرح اور کام کاج جو ہے وہ کرنے، بچہ جو ہے وہ اس کے سامنے کھلونے کو رکھتی ہے، تو کھلونے پہ وہ کیا کرتا ہے بچہ، اس کا دھیان اور اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے ہو جاتی ہے، ماں کے پیچھے روتا نہیں ہے. اسی طرح اولیاء کرام کے ساتھ بھی اللہ یہی کرتا ہے، کبھی کبھار تکالیف اور مصیبتوں سے اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے اللہ ان کے ہاتھ پہ کوئی خیر کی عادت کام کر دیتا ہے کہ ان کی توجہ مصائب اور مشکلات سے دوسری طرف آ جائے. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، استقامت ہے. قرآن کے اندر آپ نے پڑھا سورہ آل عمران میں 8 نمبر آیت میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو قرآن کی طرف جو ہے آپ نے پھیر دیا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس سے ہٹانا. اسی طرح جو ہے پہلے پارے کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری امت میں، ہمارے اولاد میں بھی سے ایک گروہ کو جو ہے اپنا تابعدار جو ہے وہ بنا. استقامت کی دعا ہے. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم میں بھی استقامت کی دعا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر مضبوط کر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا مانگا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو جو ہے اپنی دین پر مضبوط رکھ. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو جو ہے اپنی دین، اپنی اطاعت پر جو ہے وہ مضبوط کر. تو اصل چیز جو ہے استقامت ہے. بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اعمال میں سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جو توڑا ہو مگر ہمیشہ ہو. ایک رات اگر آدمی جو ہے 50 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھے، ثواب ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے، مگر یہ اس کے اجر و ثواب تک نہیں پہنچ رہا جو آدمی ہر رات اٹھ کر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ایک کے اندر یہ کیا ہے، ایک کے اندر جو ہے تسلسل ہے، استقامت ہے، اور دوسرے تو ایک مرتبہ کر دیا کام ختم ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گیا، اس پہ جم گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے، مگر اس کے بعد کیا کہا، و ایاک نستعین، ہم خاص تو یہیں سے مانگتے، عبادت کرنا تو آسان ہے، اس پر استقامت مشکل ہے. تو ساتھ ہی کہا ایاک نستعین، اے اللہ استقامت آپ کے توفیق کے بغیر ناممکن ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے کتاب پر استقامت نصیب کرے، اللہ ہمیں کسی بھی موقع پر قرآن سے جدا نہ کر دے، ہمارے کسی عمل اور ہمارے کسی بات کو بہانہ نہ بنائے کہ ہمیں قرآن سے دور کیا جائے. اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہم سے سرزد ہونے والی ہے مستقبل میں بھی، تو اللہ جو ہے قرآن کے واسطے سے ہمیں جو ہے وہ گناہ پہلے ہی سے معاف کر دے. کیونکہ اس نوکری کے لیے کسی کو تو چنا جائے گا، تو جب ہمیں جو ہے اس نوکری پہ جو ہے اللہ آپ نے معمور کر دیا ہے، تو تامرگ ہم سے ہی یہی نوکری لیجئے، کسی اور کو جو ہے یہ نوکری ہمارے ہوتے ہوئے نہ دیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ اتریں گے ان پر فرشتے، آئیں گے ان پر فرشتے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو کہ نہ ڈرو تم، ولا تحزنو اور خفا اور ولا تحزنو اور غم زدہ نہ ہو تم، اللہ تخافو نہ ڈرو تم، ولا تحزنو اور نہ غم زدہ ہو تم، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور بشارت لو جنت اس کی کے تھے تم کہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. اس کا خوف کا تعلق کس سے ہے؟ گزرے ہوئے غم سے، گزرے ہوئے جو ہے وہ کیا یعنی آنے والے دور سے. خوف کا تعلق معصیاتی ہوتا ہے، ایگزام دیا ہے اس کے بعد انسان کو ٹینشن ہوتی ہے میں پاس ہوں گا کہ فیل ہوں گا، اس کو عربی کے اندر خوف کہتے ہیں. حزن کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، بھائی مرا ہے، بہن جو ہے وہ مر چکی ہے، اسی طرح جو ہے کسی کی جو ہے وہ بیوی مر چکی ہے، یہ بعد میں اس کو یاد کرتا ہے کہ میرا کتنی جو ہے وہ اچھی بہن تھی، ماں تھی. تو اس چیز کو عربی کے اندر حزن کہتے ہیں. تو لا تخافو ڈرو نہیں، ولا تحزنو غم زدہ نہ ہو تم، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں بھی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہم آپ کے دوست تھے. تکلیف اور مصیبت آتی تو کانوں میں آواز آ جاتی، ڈٹ جاؤ، صبر کا مظاہرہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا. کانوں میں جو ہے وہ آواز آتی تھی. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شیخ کا جو ہے ایک شاگرد تھا، سیف الرحمان میرے خیال سے اس کا نام تھا، تو اس سے ہم نے جو ہے ایک مرتبہ حضرت شیخ کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی واقعہ بتا دیجیے. وہ کہتے کہ ہم نوجوان تھے، کچھ مہمان جو ہے وہ ہم جو ہے مہمان برکت جو ہے وہ آئے تھے، حجرے میں بیٹھے تھے اور شیخ صاحب جو ہے وہ کسی کام سے جو ہے وہ گھر گئے تھے. تو اسی اثنا جو ہے یہ مولانا طیب جو تھا، مولانا طیب صاحب یہ اس وقت جو ہے وہ چھوٹے بچے تھے، تو اس نے گھر سے جو ہے وہ دو انڈے لائے، تو اس انڈوں میں جو ہے وہ جو ہے اس نے ہمیں وہ انڈے دے دیے کہ اس کے اندر دیکھو کچھ لکھا ہے. تو اس کے اندر ہم نے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے میں جو ہے وہ لکھا تھا کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر محی السنہ و ممیت البدعہ، کہ شیخ القرآن اس کی آنے سے جو ہے وہ سنت زندہ ہو گئی اور یعنی بدعات جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے. تو اس کے بعد جیسے جو ہے وہ شیخ یعنی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر آئے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ انڈے کو دیکھ لیا تو اس کو جو ہے تیز جو ہے وہ تپڑ مارا کہ تم نے گھر سے یہ کیوں نکالا، اور اس کو اندر کر دیا کہ جاؤ اس کو اندر جو ہے وہ رکھو. تو سارے محترم فرماتے ہیں میں نے پھر بعد میں جو ہے یہ مولانا طیب صاحب سے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ بات کیا تھی، تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک تھی، اس نے جو آپ کو بتایا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت شیخ پہ تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ زیادہ آئی تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے ایک مرغی جو ہے وہ پیدا ہوتی تھی اور وہ جو ہے وہ انڈے دیا کرتی تھی اور اس انڈے کے اندر یہی چیز لکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی طرح اس کا نام اور ساتھ ہی جو ہے یہ چیز محی السنہ اور ممیت البدا. تو وہ جو ہے کیا کرتی تھی، میری جو ماں تھی وہ حضرت شیخ کو وہ دیا کرتی تھی، وہ اس کو جو ہے اسی طرح پیا اور ان کے جو یعنی دپاس خول انڈے کے اوپر جو خول ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ جا کر جو وہاں پر جو نہر تھا اس کے کنارے پہ جو ہے اس کو دفن کیا جاتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہتا جب مشکلات اور مصیبتیں تھی، اور جب وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا. ایک مرتبہ کسی نے حضرت شیخ سے کہا کہ ابھی تو آپ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پھیل گیا، چاروں اطراف جو ہے آپ کے شاگرد جو ہے وہ پھیل گئے. اس نے کہا نہیں، تکالیف اور مصیبتوں میں جو کانوں میں آواز آیا کرتی تھی وہ اب کہاں ہے؟ وہ تو اب نہیں ہے نا، اس کی تو اپنا ایک مزہ تھا، ایک لذت تھی. جو کانوں میں آواز دینے والا جو ہے وہ کہاں کرتا تھا، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں، کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا، یہ کہاں ہے آج؟ حضرت شیخ کے جو ہے ایک شاگرد تھے جس کا نام احسان تھا, تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت شیخ نے اس سے پوچھا کہ احسان کیا ہوا تمہارے ساتھ جب تم نے مسئلے کو سیکھا اور اپنے گاؤں میں گئے. وہ کیمبل پور کے علاقے کا رہنے والا تھا, اٹک وہاں کے رہنے والا تھا, تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں گیا تو میں نے وہاں پر جو ہے وہ درس شروع کر دی, تو لوگ جو ہے وہ سب میرے خلاف ہو گئے, اپنے اور پرائے سب جو ہے میرے دشمن بن گئے. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ میرے باپ جو ہے وہ مر گیا. ابھی ہر ایک جو ہے وہ آ رہا ہے کہ احسان توبہ کر دو تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے, آپ کے میت میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے. تو احسان جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ تمہاری مثال تو اس جو ہے یعنی اس نالائق عورت جیسی ہے جس نے اپنے خاون کو کہا کہ مجھے جو ہے اپوز کی چیز جیتا سو تسو نت کے اچھا نت وہ جو ہے میرے لیے جو ہے وہ لاؤ. تو شوہر نے اس کو کہا زدر نپوز پر حکم اترا نت کے گوارے, الٹا تو تم مجھے جو ہے وہ کہو میں آپ کو اس میت میں اور اس سوگ اور غم میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. تم مجھ سے کہہ رہو کہ تم توبہ کر دو میں آپ کو چھوڑ دیں گے, تم توبہ کر دو تو تبھی جا کے میں آپ کو چھوڑوں گا. اس نے کہا یہ لوگ سارے دیکھ رہے تھے, اپنے اور پرائے سب دیکھ رہے تھے کہ خوشی تو اکیلی بھی ہوتی ہے, غم تو اکیلے نہیں ہوتا. میں نے اپنے ہاتھ سے, وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ کر لیا, اور اسی طرح جو ہے وہ پردہ کرنے کے بعد یعنی اپنے باپ کو جو ہے وہ خود ہی جو ہے اس کے کپڑے پردہ کرنے کے بعد کپڑے اتارے, خود ہی اس کو جو ہے وہ غسل دیا, ماں کو کہا کہ تم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالو, باپ کو جو ہے وہ نہلا دہلا دیا, اس کے بعد جو ہے اس کو کفن جو ہے وہ کر دیا. کفن کرنے کے بعد ماں کو کہا کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہم جاتے ہیں قبرستان. بیوی کو ساتھ لے گیا, اور زمینداری کا گھر تھا, گھر میں جو ہے یہ کودال وغیرہ بلچی وغیرہ یہ سارے پڑے ہوتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر قبرستان چلا گیا. یہ سارے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, مگر کوئی بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا, کیونکہ انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ ہم جو ہے یہ غم نہیں کریں گے. مگر میں بھی جو ہے وہ مضبوط تھا, اور کانوں میں جو ہے آواز آ رہی تھی ڈر جاؤ, مضبوط ہو جاؤ, کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں کرے. اسی اثنا جو ہے وہ گیا قبرستان, خود ہی جو ہے وہ قبر کھودنی شروع کر دی, اور بیوی کو جو ہے وہ ٹاٹکی میں جو ہے ٹاٹکی میں مٹی دے کر جو ہے اس کو کہتا اس کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ رکھ دو, الٹ دو. جب قبر جو ہے وہ تیار ہو گئی, اس کے بعد جو ہے وہ باپ کی چارپائی کو جو ہے چارپائی میں ڈالا, ماں کو کہا تم ایک پاؤں جو ہے وہ پکڑو, بیوی کو کہا تم دوسرے پاؤں کو پکڑو, اور آگے جو ہے میں خود ہوا اور قبرستان کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا. قبرستان جو جنازگاہ تھا وہاں پر اس کو رکھا, اور ان کو پیچھے جو ہے وہ کڑا کر دیا, کیونکہ بوقت ضرورت عورت جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے, اور خود آگے ہو کر جو ہے میں نے جنازہ جو ہے وہ پڑھایا, سب لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے, اور اسی اثنا جو ہے میں نے اس کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ قبر کے کنارے جیسے رکھا, تو ان کو جیسے میں قبر کے اندر جو ہے وہ رکھ رہا تھا کہ سارا گاؤں جو ہے وہ امڑ آیا, اور اس نے کہا تم جیت گئے اور ہم ہار گئے, تم جو کچھ کہو گے ہماری توبہ ہے اور ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا ایک ایک سختی نے کہ میں اللہ کے دین پر جو ہے وہ ڈٹ گیا تھا, جم گیا تھا تکلیف اور مصیبت کی, میں نے پرواہ نہیں کر دی, پورا علاقہ جو ہے وہ ہمارا ہم خیال اور ہم نوا ہو گیا. تو ڈٹ جاؤ گے, یہ تو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ تم کہو یار یہ تو ہمارے دوست ہے یہ خفا ہو جائیں گے, یہ تو ہمارے رشتے دار ہے خفا ہو جائیں گے. تم جم جاؤ گے, ڈٹ جاؤ گے, تو تبھی جا کے کانوں میں آواز آئے گی. تتنزل علیہم الملائکہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, فرشتے آئیں گے اور کانوں میں جو ہے آواز کریں گے ہم آپ کے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور تمہارے لیے ہوگی فیہا اس جنت میں ما وہ کچھ, تشتہی انفسکم جو چاہیں گے تمہارے دل, ولکم فیہا ما تدعون اور تمہارے لیے ہوں گے فیہا اس جنت میں ما وہ کچھ, تدعون جو تم منگواؤ گے, تمہارے جی میں جو کچھ آئے گا وہاں پر آپ کو ملے گا. خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے, وہاں پر سب کے سب جو ہے وہ خواہشات وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو دل میں آئے گا وہ پورا ہوگا. دل میں آئے گا سیب کھانا چاہتا ہوں, سیب کا درخت جو ہے وہ خود ہی جو ہے جھک جائے گا اور تمہارے سامنے جو ہے وہ سیب کو پیش کرے گا. انار کھانا چاہتے ہو, انار کا درخت خود ہی جو ہے اس کی شاخ لٹک کر جو ہے آپ کے سامنے انار آ جائے گی. شراب پینا چاہتے ہو, دودھ جو ہے وہ پینا چاہتے, جو چیز بھی ہے آپ کے دل میں وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو منگواؤ گے وہ بھی ملے گی آپ کو. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, مہمان نوازی ہوگی. مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا ہے, رحیم اور مہربانی کرنے والا ہے. تم مہمان بنو گے, کیا بنو گے؟ تم مہمان بنو گے, اور اللہ جو ہے تمہارا کیا بنے گا؟ میزبان بنے گا. تو دنیا کے اندر اگر ایک آدمی کسی غیرتی آدمی کا مہمان بن جائے تو کیا کرتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے دل کو نکال کر اس کے سامنے رکھ دوں. تو جب اللہ جس سے کوئی غیرتی نہیں ہے, بڑھ کر کوئی غیرتی نہیں ہے, جب وہ آپ کا میزبان بنے گا اور تم ان کے مہمان بنو گے تو جو ہے تمہیں کیا ملے گا؟ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت لفظ استعمال فرماتے نزلن, نزلن, نزلن جو ہے کلام عرب کے اندر اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں کہ ابتدا میں کوئی مہمان کسی کے ہاں آ جائے اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ گپ شپ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو سامنے جو ہے کسی کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے ڈرائی فروٹ کو رکھتے ہیں, کوئی جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس کو جو ہے وہ لا کے رکھتے ہیں, کوئی جو ہے وہ چائے تیار کرتے ہیں, کوئی کوئی اور چیز فروٹ کو جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس کے بعد تو اس نے کافی تیاری کی ہوتی ہے, مہمان کے لیے تو اس نے کافی تیاری کی ہوتی ہے. یہ ابتدا میں جو مہمان نوازی ہوتی ہے اس کو کلام عرب کے اندر نزل کہتے ہیں, اور اس مہمان کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ نزیل کہتے ہیں. اور بعد میں جو چیز ہوتی ہے جو اس نے تیاری کی ہوتی ہے اس کو ضیافت کہتے ہیں, اور اس مہمان کو ضیف کہتے ہیں عربی کے اندر. تو کیا ہے یہ؟ وہ ضیافت ہوتی ہے جو بعد میں جو ان کے لیے تیاری کی ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ ضیافت ہے. تو قرآن میں جن نعمتوں کا تذکرہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ نزل ہے. باقی جو ضیافتیں وہ کیا ہوگی؟ اسی وجہ سے تو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ الف لام میم سجدہ میں کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ اللہ نے جو جنت اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے تو وہ جنت جو ہے وہ ایسی جنت ہے, ما لا عین درات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, وہ جنت جو ہے وہ ایسی ہے ما لا عین درات کہ اس کو کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, ولا اذن سمعت نہ کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے, ولا خطر علی قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل پر جو ہے اس کا گزر ہو چکا ہے. ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے ایمان والوں کے لیے. اور آپ نے سورہ الف لام میم سجدہ کی 17 نمبر آیت میں پڑھا تھا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, اللہ رب العزت فرماتے کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں نے ان کے آنکھوں کی ٹنڈک کے لیے وہاں پر کیا کیا میں نے تیاری کر دی ہے. تو اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے, مگر اس کے لیے جو ہے کچھ محنت اور مشقت بھی ضروری ہے. قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا, قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنی پڑے گی, تو تبھی جا کے دنیا تو گزرنے والی ہے, جو ہے وہ گزر جائے گی. غریب ہے تو اس پہ بھی گزر رہی ہے, مالدار ہے تو اس پر بھی گزر رہی ہے, بادشاہ ہے تو اس پہ بھی 5 سال گزر گئے, سب پر جو ہے وہ گزر رہی ہے. مگر یاد رکھیے کہ آخرت کی زندگی گزرنے والی نہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے دنیا کی طرف توجہ کر رہے, اس کو سنوار رہے, اس کے بناؤ سنگار میں لگے ہوئے ہیں, تو آخرت کی طرف بھی بحیثیت مسلمان ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ بے سیناؤں کی دنیا کی 2-3 دن کی زندگانی کو اچھا کرنے کے لیے آخرت کی جو ہے وہ لاتعداد زندگی کو جو ہے یعنی باقی نہیں والی زندگی جس میں فنا نہیں آئے گی, لافانی زندگی کو خراب کرنے پہ جو ہے ہم تل نہ جائیں, ویسے نہ ہو کہ ہم وہ زندگی کو تباہ و برباد نہ کر دیں. تو اللہ رب العزت فرماتے نزلا من غفور رحیم, یہ مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا ہے, رحیم مہربانی کرنے والا ہے. تو یہ ان کی جو ہے مہمان نوازی ہوگی اہل جنت کے لیے.